Start. Ja. Hvem er det? Lukk opp i lovens navn. Er det politiet? Nei, det var meg, Erik Loven. Lukk opp i mitt navn. Ja. Et øyeblikk bare. Ja. Er de Knut Lystad? Ja. Kan de følge med meg med en gang? Følge med dem? Hvorfor det? Ja, ikke noe spørsmål, bare følg med meg, få på dem klærne og følg med meg. Men de kan ikke bare følge med dem uten videre? Hvis ikke de følger med meg godvillig, blir jeg nødt til å bruke vold. Vold? Ja, Jan Erik Vold står rundt hjørnet her, og hvis ikke de er snill, kommer han her og leser dikt for dem. Ja, kom med en gang. Ja, det er bra. Få farten nå. Bare få på en buksa her, så. Så, jeg kommer. Følg med. Hva er det her for det? Ja, ingen spørsmål, jeg gjør bare jobben min. Ja, jeg gjør jobben min, men jeg vet ikke hvordan det er. Stopp for meg, jeg. Men hvor er det vi er? Hvor skal vi nå? Det skal ikke du bry deg om. Bare følg med meg inn her. Men hvor er det? Jeg tror jeg vet hvor de hører. Hold dem i ro nå, Lystad. Ja, jeg vet hvor det er. Jeg vet hva dette er, for jeg vil ikke dette her. Jeg nekter, men jeg vil ikke dette her. Nei, vi kjører. Vent litt. Stopp her nå. Ja, her har jeg mjønn. Ja, takk skal jeg ha, Loven. Ja, det var vel akkurat det jeg tenkte, hva jeg visste. Akkurat, ja. Loven, da kan de bare stikke da. Knut, kom og sett deg her da. Morgen igjen. Vel, vi beklager at bedre sent enn alvor er blitt cirka 2 minutter forsinket i dag på grunn av forsovelse.